Hoi, alah payung lah payung, tak ketimbang payung. Payung sutera nak raja muda. Alah telung lah telung, acik abang telung. Janganlah marah pada cabanglah cabang tempat temasya semut kerenggang tidakkah rindu. Oi, kepadalah awak menunggu masa hai serumah tangga. Hai alah payung lah payung tak ketimbang payung. Payung sutera nak raja muda. Alah telunglah telung, acik abang telung. Janganlah marah pada dinda. Tebanglah tebang, batanglah padi aku lurutkan kalaulah sudah. Oh, kepunyaan abang ke laut apikan dah turutkan. Hoi, alah payung lah payung, tak ketimbang payung.